الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tunaendelea na sehemu ya 10 katika kitabu Ahkamu Janayiz kilichoandikwa na Sheikh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Sehemu ya 10 inazungumzia juu ya masala ya kukosha maiti, ghuslul mayyit, na tuko katika habari ya kukoga mwenye kukosha maiti. Jambo hili ni nambari 31, maneno tumeondokea wa yustahabu liman ghasalahu an yaghtasila, ukurasa wa 53. Kwenye nambari 31 maneno yetu yalianzia pale, wa yustahabu, na inapendezeshwa. Jambo zuri, si fardhi, si kama mtu kama ataacha anapata madhambi, ni jambo jema sana, sunna. Liman ghasalahu, kwa mwenye kumkosha maiti, baada ya kukosha maiti, an yaghtasila, kwamba na yeye vile vile akoge. Kukoga huku ni sunna, likaulihi sallallahu alayhi wa sallam, kutokana na tamko lake Bwana Mtume aliposema, wa man ghassala mayyitan, na mwenye kukosha maiti, falyaghtasil, basi na akoge naye vile vile. Wa man hamalahu, na mwenye kumbeba maiti, falyatawadda, na atawadhe. Kutawadha huku vile vile ni mustahabu, ni sunna. Tukamalizia maneno yetu kusema ya kwamba wa dhahirul amr, chini kabisa na dhahiri ya amri hii, yufidu alwujub, ukitizama kwa uwazi wake inafidisha kwamba ni wajibu mwenye kukosha maiti akoge. Wa innama lam naqul bihi, na hakika sisi hatukusema kuwa ni wajibu, lihadithaini, kwa sababu ya hadithi mbili zifuatazo. Lakini ukiangalia dhahiri ya amri, Mtume anaposema wa man ghassala mayitan falyaghtasil ni amri, wa man hamalahu falyatawadda ni amri, na katika ittifaqi ya wana usul wanasema kwamba al-amru yaktadhi al-wujub, amri inapokuja basi ina hukumu jambo la wajib, isipokuwa inapotokezea sarifun, kitu cha kuondosha wajibu ule. Kwa hivyo yeye Albani anasema wa innama lam naqul bihi, hakika sisi hatukusema kuwa ni wajibu jambo la kukoga anayekosha maiti, li hadithaini, kwa sababu ya hadithi mbili zifuatazo. Al-awwal, hadithi ya mwanzo, qauluhu sallallahu alayhi wa sallam, ni tamko lake Bwana Mtume aliposema laisa alaykum fi ghasli mayitikum ghuslun, hakuna juu yenu katika kukosha maiti zenu hakuna wajibu wa kukoga. Idha ghasaltumuhu, wakati ule ambapo nyinyi mmekosha maiti, فَإِنَّ مَيِّتَكُمْ فَسَبَابُ مَيْتِ زَيْنُ لَيْسَ بِنَجَسٍ سِنَاجِسٍ فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ بس إِنَا كُتَوْشَيْنِ نِنِّي إِوَاپُ مْتَكَوْشَ مِكُنُوا يَلُنِ وَإِذُوا مَنِنُ هَا يَمْتُومَ يَمِكُوَ نِصَارِفٌ إِنَا أُنْدُوشَ كُنْ يَوَجِيبُ إِنَا فَلَيْكَ جَمْبُولِلِكُ laitani kama si hadithi kama hizi basi jambo la kukoga aliyekosha maiti ingelikuwa ni wajibu kwa sababu al-amru yaktadhi al-wujub amri ki usuli ina hukumu wajibu wa jambo ila inapotokezea maneno mengine ya kuvusha kwa basi wajibu kama maneno haya hadithi hii akhrajahu al-hakim ameitoa imam hakim kwenye sahifa kadha wal bayhaqi min hadith ibn abbas na bayhaqi ameitoa kutoka na hadith ibn abbas wa qala al hakim na akasema imam hakim ya kwamba hadithi hii sahihun ala sharf al bukhari ni sahihi juu ya sharf aliyoweka imam bukhari wa wafaqahu al dhahabi na akaiwafik imam dhahabi وانما هو حسن الاسناد نبو حقيقه حديثي ني ينه متكيمزي مزوري كما قال الحافظ كما لو سيما المحافظ في التلخيص كون كتابه شاكي الجديد التلخيص لان فيه وسباب ان الحديث هي يكو بن موجه انايتوا عمرو بن عمرو وفيه كلام نخصم تو يي فانا مننو مengi watu wanasema وقد قال الذهبي نفسه نكو حقيقه لسما امام الذهبي نفسه yake في الميزان في كتاب كينين كتابه الميزان بعد ان ساق اقوال الائمه بعدا يكيتشونغ منن يا امام فيه ذي حديثه اكتب حديث صالح حسن حديث من جما لان نزوري كتابه النبي هيلو لنكون ني جambo la mwanzo lozungumza kwenye maneno yetu tuliposema ya kwamba kuhusu jambo la hadithi ya mwanzo hiyo al-awwal ili kwa hadithi ya mwanzo hiyo inatoa dalili ya kwamba Alban imemzuilia kusema ni wajibu jambo la kukoga aliyekosha maiti kutokana hadithi ya mwanzo hiyo nakasema ni hadithi mbili athani hadithi ya pili ile mzuilia Albani kusema kwamba kukoga ni wajibu kwa aliyekosha maiti ni kama ifuatayo qaul ibn umar ni tamko la ibn umar radhiyallahu anhu Mwenyezi Mungu amiradhi amesema ibn umar kunna naghsilu al-mayyita tulikuwa sisi tukiosha maiti zama zetu na mtume uhai faminna basi miongoni mwetu man yaktasil walikuweko wanaokoga baada ya kuosha maiti wa minna man la yaktasil na miongoni mwetu walikuweko ambao hawakogi kwa kuelewa kwamba ilikuwa si wajibu jambo lile maneno haya vile vile yamemzuilia Albani kusema kwamba jambo la kukoga mwenyekosha maiti kuwa ni wajibu ni hadithi mbili hizi. Moja ni kauli ya mtume isemayo kwamba inapotosheni nyinyi mkikosha mikono yenu kwa sababu maiti zenu si najis. Na hadithi ya pili tamko hili la Ibn Umar aliposema kwamba sisi tulikuwa tukikosha maiti na miongoni mwetu walikuweko wanaokoga wakati huo baada ya kukosha maiti na miongoni mwetu walikuweko ambao wako hivi. Hadithi hii akhrajahu Ad-Darqutni ameitoa Imam Ad-Darqutni wal Khatibu pamoja na Imam al Khatibu fi tarikhihi katika kitabu chake alichokiita Tarikh bi isnadin sahih kwa mategemeo ambayo ni sahihi kama qala al Hafiz kama ambao amesema Imam Hafiz wa ashara ila dhalika al Imam Ahmad na akaashiria kwenye kauli hiyo hiyo Imam Ahmad faqad rawa al-khatib anhu wa hakika huwa al-khatib amesimulia kutoka na Ahmad أنه حض ابنه عبد الله يا كوانبا إمام أحمد ألمهميز مناوي عبد الله على كتابة هذا الحديث جو يكو ينديك حديثه جامبو لثلاثين نمبيلي كتكملانغو كشميتي ولا يشرع غسل الشهيد نوالها يكوكي وشريع يعني سوى هجيب ikifanywa si makosa lakini si sheria haikuwekwa sheria katika mwendo wa mtume ghaslu shahidi kumkosha aliyekufa shahidi ambaye katilul maaraka ameuawa kwenye mapambano ya jihadi yeye huwa hakoshwi ghaslu walau ittafaqa hata kama imewafik أنه كان جنبا كما هو شهيد أليكوا نجنابا قبل أكواوا بس هيكوا كوا شريا كما يأكوا شري جوشولاك يي نرم نجنجين كبسا وفي ذلك أحاديث نكتك خبره كن حديث ننجز نكتوا دليل كما سشريا كم قوسيا شهيد أليكوا كتك معركة ما فنبانو جهاد ولا يشرع غسل الشهيد نهاولا هيكوكي وشريا كمكوش شهيد أمباي قتيل المعركة اليوا وقت كما فبانو ولو اتفق أنه كان جنوبا حتى كما إموافكي شهيدي هوي أليكوا نجنابا لبواوا وفي ذلك أحاديث نكتك جمهيلي كنا حديث نيني الأول حديث يمانزو عن جابر قال kutokana Jabiri amesema qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam mtume amesema kuhusu hawa mashuhada waliouawa katika vita vya Uhud watu 70 mtume alisema idfinuhum fi dima'ihim wazikeni katika damu zao yani yawm Uhud yani siku ya Uhud mtume akasema hawa mashuhadai idfinuhum fi dima'ihim wazikeni wakiwa na damu zao hivyo hivyo siwakoshi walam yagsilhum na wala hakukoshwa yani ya Uhud ana kusudia siku ya Uhud walam yagsilhum na wala hakukoshwa hakuwakosha mtume mshara hii wa fi riwayati na katika riwaya nyingine faqala mtume akasema أنا شهيد على هؤلاء ميمي منيوي نشهيد جيوت هوا تسمام سوى قيامة كشهودية كم بواوا مكم شهيد وهيفو لفوهم في دمائهم وزنغرشيني سندزاو وكيوا ندم دمزاو لفوهم وزنغرشيني سندزاو في دمائهم وكيوا ندم دم دم ياو فإنه ليس جريح kwa sababu hakuna yoyote aliyejeruhiwa yujrahu fillahi ambaye kajeruhiwa akiwa anatetea dini ya Mwenyezi Mungu illa jaa wa juruhu yawm alqiyamati yadmi isipokuwa atakuja siku ya kiyama na jeraha lake linatoka damu launuhu launud dam rangi yake jeraha hiyo rangi ya damu wa rihuhu rihul miski lakini harufu yake si damu ni harufu ya miski ndio maana wazikeni hivyo hivyo kwa sababu wakitoka makaburini hawa wanatoka na ushahidi yale majeraha yao yatakuwa mabichi fahala alipopigwa mtu patakuwa mabichi patoka damu lakini damu rangi yake ni damu nyekundu isipokuwa harufu yake tu si harufu ya damu ni harufu ya miski kwa hivyo lufuhum fi dima'ihim wazungurisheni sanda zao wakiwa na damu damu zao hakuna kukoshwa kwa mashuhadai hadithi hii akharajahu al-Bukhari ameitoa Imam Bukhari birriwayati al-ula kwa riwaya ya mwanzo wa Abu Daud na vile vile Abu Daud wa Nasa'i wa Tirmidhi wa Sahaha wa Ibn Majah wal Baihaqi wa riwayatu al-ukhra lahu na riwaya ya pili ni yake yeye Baihaqi wa kadha Ibn Sa'd في الطبقات نبي لبي لابن سعد يمي تجهل فيك كتاب شاكي الجكيد الطبقات waziadatu lahu, na ziada iliyokuwemo katika hadithi hii ni yake yeye. Wa isnaduhu sahihun, na mategemezi yake ni sahihi. Ala sharti Muslim, juu ya sharti aliyoiweka Imam Muslim. Walaha, na ni katika riwaya yake yeye Muslim. Ay ar-riwayat al-ukhra, yani hiyo riwaya manzo ya pili. Tariqun ukhra fil masnad, kuna njia nyingine katika mategemezi. Min riwayat Ibn Jabir, kutokana riwaya Ibn Jabir, an Jabir, kutokana Jabir mwenyewe, marfu'an, ambayo imenyanyuliwa tamko lake mpaka Mtume bilafdhi, kwa tamko lifuatalo. Wa Mtume kasema, la taghsiluhum, msiwakoshe hawa mashuhada, fa inna kulla jurhin, kwa sababu kila jaraha yafuhu miskan, litakuwa linatoka harfu ya miski yawm al-qiyama, siku ya kiyama. Walam yusalli alayhim, walam Mtume hakuwasalia hawa, ila inasemekana katika mashahidi hawa wa Uhud alimsalia Sayyidina Hamza tu, kama yeye ni kiongozi wa mashuhada, kama tunavyoona katika baadhi ya riwaya zinakuja mbele. Wa isnaduhu sahihun, na hadithi hii vile vile mategemezi yake ni sahihi. Na itakuwa ni sahihi in kana Ibn Jabir huwa Abdurrahman, ikiwa huyu mtoto wa Jabir aliyotaja hadithi hii ni huyu bwana Abdurrahman. Wa amma idha kana huwa Muhammadan, ama akiwa mtoaji wa hadithi hii katika watoto wa Jabir ni Muhammad akha Abdurrahman, ambaye ni ndugu wa Abdurrahman, fa innahu dhaifun, ama huyu Muhammad huyu yeye ni dhaif. Itakuwa sahihi kabisa hadithi hii ikiwa mtoto wa Jabir ni Abdurrahman aliyotaja hadithi. Naam, yeye ni sahihi sana katika maulama waliotaja hadithi, amekubalika, lakini ndugu yake ni dhaifu, si mashuhuri katika maalim wakatoa hadithi. Walam yatarajjah indi Albani, nasema ikiwa ni yeye Muhammad, basi kauli yake imekuwa si ya nguvu kwangu mimi. Ayyuhuma almuradu huna, wala mimi kwangu hakuna nguvu yoyote. Ayyuhuma, yupi katika wawili hao almuradu huna, aliyekusudiwa hapa, si kama kitu hicho nakitia nguvu sana. Wa amma Shawkani, ama Imamu Shawkani, faqala fi nil al-awtari, yeye amesema kwenye kitabu chake alichokiita nil al-awtar, hadithi hii innaha riwayatun la mata'ana fiha, hii ni riwaya ambayo haikutolewa maneno yoyote ndani yake, ni sahihi. Katika ukurasa wa kitabu chako, nadhani sasa na changu, ukurasa 54 umekuja mara mbili, kwa hivyo hiyo peji inayofuatia iwache. Hayo ni makosa ya chapa tu hayo, eh? Ukiangalia kitabu chako mwenye kitabu utaona ukurasa 54 mara mbili imekuja. Kwa hivyo maneno yaliyopo hapa kwenye 54 ya mwanzo ukitizama na maneno ya 52 copy to write. Kwa hivyo tunaruka hiyo sunna yake pekee, ina maana yote. Walaha tariqun thalith, ukurasa 55 inaendelea juu hadithi ya Juma ile, kwamba inayo njia nyingine ya tatu hadithi hii. Njia hiyo ya tatu imekuja vile vile, akharajahu Ahmad, ameitoa Imam Ahmad, min riwaya ya Abdullah ibn Sa'laba, kutokana na riwaya ya bwana Abdullah ibn Sa'laba ibn Su'ayr, walahu ru'ya, na yeye vile vile anayo ru'ya, yani amewahi kumshuhudia bwana Mtume. Walam yathbut lahu sima'u, lakini haikuthibiti kwamba yeye kamsikia mwenyewe kusema hayo. Fa huwa mursalun sahabi, kwa hivyo ni hadithi ambayo imetumwa tu katika kinywa cha sahaba. Fa huwa hujjatun, lakini pamoja na hayo ni hadithi ambayo inaweza kusimama kuwa ni hujja. Wa isnaduhu ilayhi sahihun, na mategemezi yake ni sahihi. Wa qad wasalahu al-Baihaqi, na ameyaunganisha Imam Baihaqi, min hadithi Jabirin, kutokana na min hadithihi, kutokana na hadithi yake bwana huyu, an Jabirin, kutokana na Jabir mwenyewe. Athani, hadithi ya pili katika mlolongo wa hadithi unaoonyesha kwamba mashuhadai hawakoshi, hiyo ilikuwa ni ya kwanza. Athani, hadithi ya pili katika zinazoeleza kwamba si sheria kumkosha shahidi, عن أبي برزة كتكان أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزى له ya kwamba mjumbe wa Mwenyezi Mungu alikuwa katika safari mojawapo miongoni mwa safari zake za vita ndio jihadi fa afa Allahu alayhi na Mwenyezi Mungu akampa ushindi kwenye vita hivyo ngawira nyingi akapata faqala li ashabihi baada ya vita mtume akasema kuwauliza maswahaba wake hal tafqiduna min ahadi ya jamaa tujiangalie vizuri katika sisi grupu yetu nyinyi mmempoteza yoyote hapo mwenzenu shauawa hebu jitazameni qalu naam masahaba wakajibu naam tulipoteza fulanan wa fulanan hatunao wenzetu watatu fulani hawapo shauawa thumma qala kisha mtume akauliza tena hal tafkiduna min ahadi pamoja na hao watatu yupo yoyote mwingine ambaye mmempoteza qalu la sasa wakajibu hapana tukijitazama hapa tunajua tumetimia isipokuwa ni hao hao watatu tu hatunao qala mtume akasema lakini afkidu julaibiban lakini mimi ninaona kwa upande wangu nimempoteza bwana mmoja hapa julai biba nsimuoni bwana ni mnasema tumetimia baada ya watatu wale hapana julai biba hayupo hapa hebu tizameni yuko julai biba hapa na alikuwemo katika safari wetu fakulubuhu basi mtafuteni ingawa hamumuone katika maiti ni naona maiti tatu tu julai biba naye vile mtafute mwenzetu yuko wapi fatuliba akatafutwa huyu bwana julai biba fil qatla katika wale maiti waliouawa kuanzia maiti wa Waislamu na wa makafiri walizamu mbele fawajaduhu wakamkuta huyu ila janbi sab'ati yuko ubavuni pambizoni mwa watu saba qatalahum amewaua wote saba wale thumma qataluhu kisha baadaye walizidi nguvu wakamuua lakini baada ya kuwaua saba makafiri hatimaye naye vile vile alimzidi tukamua kwa hivyo akaikuta maiti yake kwa pembeni pale faata nabii akaja bwana mtume mpaka kwenye maiti ile baada ya kuambiwa naam tumemuona mtu wako aliyomtaja yule hivi yupo na inavyoonyesha kwamba kaua watu saba halafu naye ndo kauawa bwana mtume akienda mpaka ile kwenye maiti yake fawakafa alayhi akasimama kwenye maiti ile fakala akasema bwana mtume qatala sab'atan huyu shujaa wetu ameua watu saba thumma qataluhu kisha kamua na yeye hadha minni huyu ni katika mimi wa ana minhu na mimi vile vile ni katika yeye ni katika mimi na mimi ni katika yeye nishuhudieni katika maneno hayo hadha minni wa ana minhu hadha minni wa ana minhu katika tena mara ya pili anasema katika baadhi ya riwaya qalaha marratayn aw thalatha maneno hayo mtume aliyakariri mara mbili au tatu hadha minni wa ana minhu hadha minni wa ana minhu thumma qala bi dhira'aihi na katika baadhi ya riwaya imekuja kisha mtume akafanya kwa dhiraa zake mbili yani akanyoosha mikono yake bwana mtume hakadha kama hivi yani msimliaji hapa bwana Abi Barza alikuwa akionja watu akanyoosha mtume mikono yake miwili hakadha kama hivi fabasataha akainyoosha msimliaji wa hadithi kama alimfanya mtume qala akasema mtume akasema msimliaji fawadahu ala sa'ilaihi basi akamweka bwana mtume maiti yule juu ya mikono yake miwili laisa lahu sarirun hapakuwa na kitanda cha jeneza au machera illa sa'idai nabii isipokuwa mikono miwili ya mtume sallallahu alayhi wasallama ndio ilombeba maiti huyo kamchukua mwenyewe bwana mtume qala anasema msimliaji bwana Abi Barza fahafara lahu fakachimbwa shimo kwa ajili yake, wa wudhi'a fi qabrihi, fakawekwa akawekwa maiti yake na kaburi lake, walam yadhkur ghuslan, wala mtume hakutaja chochote juu ya habari ya kukosha maiti hiyo, kuonyesha vile vile kwamba hakuna sheria ya kuwakosha maiti wanaokufa mashahidi katika jihadi. Hadithi hii akhrajahu Muslim, ameitoa Imam Muslim, wasiyaku lahu, na mfululizo wa maneno yote yaliyokuja hapa ametoa yeye Muslim, wa Tayalisi pamoja na Tayalisi, wa ziyadatani, na ziada zilizozidi mara mbili kwenye Kausaini, kuna maneno yamekuja nyongeza, tukasema kwa maneno hayo katika baadhi ya riwaya ziada mbili zile lahu ni zake yeye mwenyewe Tayalisi, wa Ahmad pamoja na Imam Ahmad vile vile wao wamepokea ziada zile zikiwemo katika riwaya zao. Athalithu, hadithi ya tatu katika zenye kutoa dalili ya kuto kuwekwa sheria ya kukosha mashuhadai, an Anas, ni hadithi inayotokana na sahaba bwana Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anasema anna shuhada Uhudin lam yughsalu, mashahidi waliouawa katika vita vya Uhudi hawakukoshwa, wadufinu bidimaihim, na walizikwa na damu zao, walam yusalla alaihim, na wala hapakusaliwa juu yao, ghairi Hamza, isipokuwa mtume alimsalia Hamza, walam yusalli alaihim, wala mtume hakusali juu ya maiti hawa, ghairi Hamza, isipokuwa alimsalia Hamza kama ni kiongozi wa mashahidi wake, kuonesha vile vile kwamba ikitokezea kusaliwa si makosa. Lakini kukoshwa sheria kabisa haikuja, hakuwasalia mashahidi wote wale isipokuwa Hamza. Hadithi hii akharajahu Ahmad, akharajahu Abu Daud, ameitoa Imam Abu Daud, wa ziyadatu lahu walil hakim, na ziada ni yake yeye na hakim vile vile, wa yati lafdhuhu, na litakuja tamko lake karibuni hivi, wa Tirmidhiyu, na Tirmidhi ameitoa hadithi hii, wa hasanahu, na akaitaja kuwa ni nzuri katika masnadi yake, wa Ibn Sa'd pamoja na Ibn Sa'd, wal Hakim wal Bayhaqi wa Ahmad wa qala al Hakim, na Imam Hakim akasema hivi, hii hadithi sahihun ala sharti Muslim, ni hadithi sahihi juu ya sharti aliyoweka Muslim, wa wafaqahu Dhahabi, na akaiwafik Imam Dhahabi, wa qala an Nawawi, na akasema Imam Nawawi, fi al Majmu', katika kitabu chake alichokiita Majmu'i, baada ma azzahu, baada ya kuitia nguvu li Abi Daudi, riwaya ya Abi Daudi wahdahu peke yake, akasema kwamba isnaduhu hasanun au sahihu, hadithi hii mategemezi yake ni mazuri au sahihi. Qultu, nami nikasema, hayo maneno sasa yanakuja kwenye kitabu Albani mwenyewe, huwa indi hasan, hadithi hii kwangu mie vile vile ni nzuri, ala annahu ala sharti Muslim, juu ya kwamba iko juu ya mategemezi ya sharti aliyoweka Imam Muslim, ikithibiti sharti hiyo basi hadithi ni sahihi. Arabia, hadithi ya nne katika zenye kuonyesha kutokuwekwa sheria ya kuwakosha maiti waliouawa vitani, an Abdullah ibn Zubairi fi qissati Uhud, kutokana na Abdullah bin Zubairi katika kisa kizima cha Uhudi, wastishhadi Handala, na kuuawa shahidi bwana Handala ibn Abi Amir, qala, amesema Abdullah bin Zubairi, faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, juu ya kuuawa kwa bwana Handala, na Handala huyu imani yake ilikuwa ya kupigiwa mfano. Siku moja akamwendea mtume akamwambia, mimi kwa ninavyojiona nafaka Handala, ameshakuwa mnafiki Handala. Mtume akashtuka sana, mbona sema kama hayo? Akamwambia, naam, mjidanganyeni, mjisifieni, najiona wazi wazi kwa mnafiki. Kwa nini ukasema hivyo? Naam, masahaba wenzake anamuuliza, mimi najiona kwamba ni mnafiki kwa sababu tunapokuwa tumekaa mbele ya mtume tunakuwa vingine kabisa, lakini tukiondoka pale mingifika nyumbani nakuwa na salazi na mke wangu na sahau akhira kidogo na chote na mtoto wangu na starehe na hivi na hivi inanitoka yote ambayo nilikuwa nayo mbele ya mtume pale. Masahaba kina Saidna Umar kina Abubakar kama bwana wewe na sisi vile vile tunakuwa hivyo hivyo bwana, ndio binadamu alivyo hivyo. Hujawa mnafiki bado. Hivyo ndivyo inavyokuwa kwa mtu yoyote. Unatoka hapa hala pata hutuba ya Ijumaa mathalan, umekaa darasani mathalan, pametoka vimondo vimoto vimoto, unaweza ukajihisi kwamba leo maneno haya naambwa mimi. Anaweza mtu akajiona kwamba labda maneno yale yamekusudiwa yeye waziwazi kabisa, jinsi ile takuwa yake ilivyo, na pale huwa anakamia hasa kwamba nikitoka hapa uovu fulani mimi basi, pale roho yake inakuwa inakaribia kutoka iko balagha fi qulubul hanajir. Lakini ngoja darasa imalizike pasaliwe peshe basi pale pale baada kutoka kisha sababu lakini anaanza mtu kuyafanya pengine yale yale ambayo katika karibu ni kule hivi. Kwa hivyo alhamdulillah tumuombe Mwenyezi Mungu kwa pamoja, hujawa mnafiki bado lakini imani yake kwa alhamdulillah ilikuwa kubwa sana. Mwenye kabisa anajitaji anaombea masahaba kwamba mimi nishakuwa hakungojea kutoka aya kumtaja yeye wala watu kumsema mnafiki, yeye mwenyewe amejitaja kwa mimi mnafiki. Unafiki wako nini? Anasema ninapokuwa mbele ya mtume na kwa vingine mimi na nikitoka pale na kwa vingine. Akaamba huo bado bwana si mnafiki. Tayib, basi alipouawa wa hamdala, na yeye ni mmoja katika waliouawa kwenye vita vya Uhud, mtume alisema inna sahibakum, hakika mwenzenu hamdala, taghsiluhu almalaikatu, wanamkosha malaika. Mtume anatoa ripoti hii kwa sababu ar-rasul yanzuru min wara'i al-hujub. Siku zote mtume wa Mungu huwa anaangalia mambo nyuma ya pazia yasiyoonekana na wengine. Mengi kayaona mtume. Hata Mwenyezi Mungu anasema subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Special case. Tumempeleka huyu ili tukamuonyeshe baadhi ya dalili zetu. Inaonyesha mtume kaona mengi mno. Yako mengine ni hadithia kwa masahaba, mengine kazuia mwenyewe nafsi. Lakini katika lolozuia si katika jambo ambalo kaambiwa na Mola wake alitangaze. Yote ambayo atangaze kayatangaza. Kwa hivyo akasema inna sahibakum, hakika mwenzenu hamdala, taghsiluhu almalaika, wanamkosha hivi sasa malaika. Fasalu sahibatahu, hebu nendeni kamuulizeni mkewe nini hasa huyu asija kukoshwa na malaika, nini kwa nilikuwa. Kamuulizeni mkewe tu katokaje nyumbani huyu mtu na nini. Fakalat, kwenda kuulizwa mwanamke akasema uhakika wa mambo ulivyo, hakuna junaha kwa sababu watu wanatumwa na mtume. Akasema kharaja, ametoka mume wangu, wa huwa junubun, akiwa na janaba. Katoka katika hali hiyo hajawahi kukoga. Lamma sami'a al-ha'i'a, aliposikia ha'i'a. Ha'i'a hiya sautu alladhi tufzi'u anhu au tufza'u anhu, ni sauti ambayo inaogopewa mtu na kufadhaa akisikia, watakafu minhu, na pia huwa mtu anayogopa kwa sababu ni sauti, ilikuwa sauti ya mbiu ya mgambo vita, watu wanauawa. Yule kasikia vilio, yule kasikia sauti mtume anatoka na Uhud, basi alitoka hivyo hivyo tu, hakuwa na habari mwanzo kabla, hakuwa na plani zile. Alisikia kwamba safari imewiva, watu wanakwenda kupambana na makafiri, basi alitoka na jana basi. Hakukumbuka cha kukoga, aliona mimi kwenda kupambana na makafiri, kumnusuru mtume, kunusuru ya Mwenyezi Mungu ni aula kwangu kuliko kukosa mwili wangu jana. Akajitokea hivyo hivyo. Kwa hivyo walipokwenda kumuuliza mkewe, qalat, akasema mkewe, kharaja, ametoka bwana Hambala, وهو جنوب aliyakuwa ni mwenye naba lamma sami'a alha'i'a aliposikia sauti ya fadha sauti ya kitisho kwamba watu wanakwenda kupikana vichwa vyao na makafiri faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam mtume alipopata jawabu hiyo kutoka kwa mkewe akasema lidhalika ghasalathu almalaikatu kwa ajili hiyo basi hamdala wanamkosha malaika hata kama atakufana janaba shahidi basi bado sheria kukoshwa hakuna bado josho lao wanashughulikia malaika ikiwa atakuwa na janaba na kama si mujini basi mambo yake yako vile vile siku ya kiyama anatoka na jeraha lake bichi kaburini rangi yake rangi ya damu lakini harufu yake ya miski hadithi hii kuhusu hamdala akharajahu ibn hibban fi sahihihi ameitoa Imam Ibn Hibban katika sahihi yake wal Hakim wal Baihaqi bi isnad jayyid kaitoa Hakim na Baihaqi kwa mategemezi mazuri sana kama qala an-Nawawi kama alivyosema Imam an-Nawawi fi mawdhi'in min al-majmu' katika fahala fulani katika majmua ismu al-kitab hiyo thumma nasiya dhalika kisha akasahau habari hii Imam an-Nawawi faqala ba'da فقال بعد كيش كسب بعداه وذكرنا انه حديث ضعيف نكumbukia sasa kwa ni hadith dhaifu lakini fajalla man la yunsa ikatokezea kuwa ni hadithi ambayo haiwezi kusahauliwa kabisa na udhaifu wake ulipo lakini pamoja na hayo kwa Imam Nawawi akasema ni dhaifu baada ya kukumbuka waqala al-Hakim Hakim akasema sahihun ni hadith sahihi ala sharti Muslim juu ya sharti aliyoweka Imam Muslim wa aqarrahu Dhahabi na akaikiri kuwa ni sahihi Imam Dhahabi al-khamis hadithi ya tano katika jumla ya hadithi zenye kuonyesha kutokuwepo sheria ya kukoshwa maiti za mashahidi عن ابن عباس قال كتقن عبد الله بن عباس يمسيما أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة ابن الراهب علي بيقوى بن حمزة عم ياكم توم ابن عبد المطلب نفيا من نبوياك وكنيونيا وفد موجة عم ياكينا وفد موجة كاكاياتك وكنيونيا ومنزة موجوي pamoja na Hamdala ibn Rahib wa huma junubun wa wili hawa wakiwa na janaba faqala rasulullah mtume akasema raaitu almalaikata taghsiluhuma nimewaona malaika wakiwakosha maiti wili hawa kwa sababu waliuawa na majanaba janaba yao rawahu at-tabarani fi al-kabir hadithi hii vile vile amesimulia na mtabarani kwenye kitabu chake al-shafit al-kabir وإسناده حسن نما تجمزي ياكي نمزوري كما قال الهيثمي كما لوسيما الهيثمي في المجمع كنت كتاب جاكي الجفيت مجمع ورواه الحاكم نما يسم لي حاكم دون ذكر حمضلة لكن بلا يكتاج حمضلة كتاج خباري حمضلة وقال نما شوية كسيما صحيح الإسنادي نحديثي نما تجمز صحيح وتعقبه الذهبي فاصاب الحديث هي كيفاتيا امام الذهبي وكيف مصيب لكن له شاهد لكن الحديث هي انا شاهد مغيره ولو مرسل سي حديث ينه قوه مرسل قوي ان كان مرسل لكن قوي اخرجه ابن سعد امبالو كيتو ابن سعد عن الحسن البصري كتكن حسن البصري مرفوعا مثله مثل كما هو قلت الألباني نسيما نمين نسيما هذا وسنده صحيح ما تجمزياك حديث صحيح ومجيب ولبجبوز الألباني نسيما صحيح ورجالهم كلهم ثقات نواتواك وقت ولو تجح حديثين مضبوط وفيه رد على الحافظ نظنياك حديثه إتبيدي أنا رليشوا أنا جبي وحافظ فإنه وصف حديث ابن عباس بالغرابة وسابو يا حافظ علي صفية حديث ابن عباس قام بننجيني ننجيني منافر ضعيف وإيبو حديث كتابه إلى مرولي لأنه ذكر فيه حمزة kwa sababu ndani yake alitaja bwana Hamza, ma annahu qala fi sanadihi, pamoja na kwamba amesema katika mategemezi yake, innahu la ba'sa bihi, ya kwamba hana ubaya wote. Kama hakahu Shaukani, kama alivyosimulia jambo hilo Shaukani anhu kutoka na yeye, fa dhahir, basi inavyoonyesha waziwazi, anna al-Hafidh rahimahullahu, yeye Imam Hafidh asli kusema hadithi hii ni ngeni, lam yakif ala hadha ash-shahid, ina maana hakusimama yeye juu ya shahidi huyu. Nambari mbili kati ya maneno chini, hati ndogo ndogo, anasema al-Albani, wa'alam, tambua msomaji, anna wajha dalalati al-hadithi, kwamba sura ya dalili ya hadithi hii, ala adami mashru'iyati ghusli shahidi al-junub, inaonyesha kukosekana sheria ya kumkosha maiti ambaye kafa shahid hata kama anakuwa na janaba. Dalili hiyo huwa ma dhakarahu Shafi'iyya, ndiyo aliyotaja Imam Shafi au watu wa Shafi wa ghairuhum na wengineo, annahu law kana wajiban, watu wa Shafi na wengineo wamesema kama ingelikuwa ni wajibu kumkosha, basi lama sakata bi ghusli almalaika, jambo hilo lisingeanguka wajibu wake, kwa sababu tu malaika wanakosha, wale malaika wanakosha watu wengi, japokuwa si mashuhadai, malaika wamekusika na watu wengi wema kuwakosha, lakini utaona kwamba malaika wale ni katika namna ya ibada kukoshwa na Waislamu wengi wao. Ingelikuwa na ukana wajiban, kukosha maiti hiyo ni wajibu, basi lama sakata bi ghusli almalaika, wajibu ule usingetenguka kwa sababu tu malaika wanamkosha maiti yule. Wala amara an-nabiyyu, na bila shaka mtume angaliamrisha yeye vile vile, sallallahu alaihi wasallam, bi ghuslihi, kukosha maiti huyo, li'anna al-maqsuda minhu, kwa sababu kilicho kusudiwa katika jambo la kukosha maiti, ta'abbada al-adami bihi, ni kufanya ibada wanadamu kwa maiti ile. Kule kukosha maiti nafsi yake ni ibada, watu wanaabudu Mungu pale kwa kumtarisha mwenzi wao, kule kumswalia ni ibada kwao, kumvika sanda mwenzi wao ni ibada kwao, kumkosha maiti ni ibada vile vile. Mtu anapofanya maulidi anafanya ibada, mna kheri ndani yake mle, kama tulivyoona katika hadithi za nyuma, matokeo anapata nini mwenye kukosha maiti, lakini kwa nia moja tu, asichukue ujira au anataraji kupata malipo kwa Mwenyezi Mungu, hapo ndipo atakusimiti malipo yake. Lakini akiweka mbele pato la kidunia, basi hamna kitu, ataondoka matupu. Ila amkoshe nduguye Muislam, aweke lengo moja tu, nia yake ni kwamba atakaza Mwenyezi Mungu, na halafu jambo la pili asichukue ujira wote, akianza kuleta mbele dunia, basi hamna kitu. Kwa hivyo lililokusudiwa katika jambo la kukosha maiti, ta'abudul adamiyyi bihi, ni kufanya ibada mwanadamu kwa jambo hilo. Undhuril majmua, angalia kwenye kitabu cha majmua, utayaona yote hayo yameelezwa huko, na vile vile uanibil authari, na kwenye kitabu cha nibil authari Shaukani ameeleza mengi kuhusu habari hiyo kwenye sahifa zao kadha na kadha. Hapo vile vile al-hadi ashara, jambo la 11 tokea tumeanza kitabu, tunaingia mlango 11. Mlango wa 10 ulikuwa ghusl al-mayyit, na sasa tunakwenda kwenye mlango wa 11, takfinul mayyit. Baada ya kumaliza mambo ya kukosha maiti, inakuja kumkafini maiti. Sasa kumkafini maiti ni kuja kumvika sanda. Anasema wa ba'da al-faragh min ghusl al-mayyit, na baada ya kumalizika katika ukoshaji wa maiti, yajibu taksinihi, inalazimika pale kukafiniwa maiti yule, liamri nabii sallallahu alayhi wasallam bidhalik, na inakuwa ni wajibu kwa sababu ya amri ya mtume kwa jambo hilo, fi hadithi muhrim, kuhusu ile hadithi ya yule aliyehirimia hija, alladhi waqasathu an-naqa, ambaye ngamia wake alifanya makachari akamrusha akaanguka chini akamvunjika shingo akafa pale pale. Ndani yake kuhusu maiti yule mtume ametangulia maneno mengi kusema, lakini ilikuwemo ndani yake, wakafinuhu, na mumkafini, amri ile ya mtume imechukuliwa kwamba ni wajibu kumkabili maiti. Wakafinuhu, mkafinini, ingawa yule aliyeherimia anakafiniwa tofauti na maiti wengine. Yeye anakafiniwa fi thawbaihi, na nguo zake mbili zile zile za ihram, moja ya chini izar na moja ya juu rida, zile zile mbili ndio kafani yake ile sada yake, tofauti na maiti wengine kawaida. Yule aliyeherimia hija, kichwa chake uso kinakuwa wazi, kifuniki, kwa sababu yeye akitoka kaburini kama anavotoka huyu shahidi aliyeuawa kwenye maharaka, damu yake ni nyekundu, lakini harufu yake harufu ya miski. Na aliyehirimia hija na vile vile anatoka na ushahidi kamili, akitoka kaburini anasema labbaik allahumma labbaik, akiwa na ihram zake vile vile. Kwa hivyo uso wake haufuniki, tofauti na sanda wanayovishwa maiti wengine kawaida, wanafunika mpaka uso. Kwa hivyo imekuwa ni wajibu kwa amri ya mtume. Hiyo hadithi yenyewe muttafaquna alayhi, ni hadithi ambayo imewafikiwa juu yake, wa qad taqaddama bitamamihi, na hadithi hii imekwisha tangulia kwa ukamilifu wake, fil fasli thalith, katika mlango wa tatu. Huo ni mlango 11 sasa hivi, rejea kwenye mlango wa tatu, kwenye fakratu dalu, kifungu cha dali kwenye sahifa, ukurasa wa 12 mpaka 13 utakutana na hadithi hii. Shefi la zamani wal kafanu, na hiyo sanda yenyewe, au thamanuhu, au thamani yake ile sanda, min mali mayit, yatakiwa iwe ni katika mali ya maiti mwenyewe. Wal kafanu au thamanuhu, sanda yenyewe au thamani yake, inavyotakiwa hasa iwe min mali mayiti, ni katika mali ya maiti mwenyewe. Kama itashindikana, basi Muislamu yoyote mwingine ataitolea itafaa, lakini kwanza maiti mwenyewe atoe sanda yake. Na si makosa, bali ni vizuri zaidi kwa Muislamu kujikatia kabisa sanda yake, akasema jamani, sanda yangu hii hapa, sitaki mchango wa mtu yote kuhusu sanda yangu, mwenyewe hii hapa. Nzuri sana. Na ikiwa anapenda sana kuswalia vitambaa vinavyofanana na sanda ile, si vitambaa vya hariri, si fahari, si pesa nyingi, basi Muislamu bora zaidi kukafiniwa na nguo ambazo anapenda kuziswalia, bora sana. Na kila ikiwa kuukuu, bora sana kuliko ikawa mji, na kuliko ikawa vitambaa vya ghali ghali sana. Lakini anaweza mtu kuweka kitambaa cha bafta kile kama tunavyokafiana sisi, kitambaa barabara ni safi kabisa, hakina fakari yote kitambaa kile. Anaweza Muislamu akasema kwamba sanda yangu ninaweka kabisa hii. Kwa hivyo wal kafanu au thamanuhu min ha, min mali mayit, sanda au thamani ya sanda iwe ni katika mali ya maiti. Kwa hivyo wale wanaopapia mali ya kurithi hawana haki kwanza wasivamie. Ikiwa kilichopo ndo hiyo hiyo sanda, basi wao warithi wasamehe kwanza, yule maiti azikwe kwa sanda yake. Na wale watu wa khurafati wanaopenda kuvamia mali za maiti hawana haki kufanya khidma wala matanga kulisha watu wala arobaini wala hauli. Kwanza maiti hakikishe katika mali yake wanamfanyia haya yaliyomwajibikia, hawana haki kabisa kugusa kitu chochote wala kurithi, kuna haki vile vile. Basi kwanza mambo haya fanyike kwa maiti, min mali. Walau lam yakhluf ghayrahu, hata kama huyo maiti hakuacha mali nyingine isipokuwa hiyo hiyo, basi itafanyiwa hayo hayo ya kuzikiwa yeye, na wale warithi watasame, na bidaa hapo zikae upande, hazina nafasi kabisa. Wakitaka watu kustarehea mambo yao, watafuta zao wenyewe kama kweli tamu, na wazile pesa zao, lakini za maiti waziache. Walau lam yakhluf ghayrahu, hata kama huyo maiti hakuacha mali nyingine isipokuwa hiyo, li hadithi Khabbab ibn al-Arati, na hayo yote yamekuja dalili yake kutokana na hadithi ya bwana Khabbab sahaba wa zamani sana huyu, tokea mwanzo lipodhihiri Uislamu, yeye ndo aliyokuwa mwalimu wa dada yake Saidina Umar ibn Khattab. Saidina Umar hakusilimu bado wakati huo, anamsomesha dada yake kwa siri. Ilikuwa ni wakati wa siri huo, dini mtu hawezi kuifanya dhahiri, atakeswa, atauawa kama ana nguvu. Saidina Umar kusilimu kwake, kasilimu kwa bwana Khabbab, amepitia kwa dada yake kwa kuambiwa kwamba wewe iko na mtafuta Muhammad umuue, si bora ukamshughulikia dada yako kwanza. Muhammad atakuachia makoresho yeye kumpiga. Sipata mko kitali nazali hapa. Wewe unaona sasa hivi anapingwa au kuna jamaa zake afikira pingwa kweli yule. Sasa hivi ukimgusa kumwaga damu yake unajua kwamba patakuwa na vita vikubwa. Watasahau wote, ndafu zote watasahau. Mimi nakwambia bora kwanza ungepita kwa dada yako. Saidina Umar akaenda kwa dada yake akiwa anasomeshwa na bwana huyu Khabbab ibn al-Arad. Khabbab radhiyallahu anhu, Muislamu wa zamani kabisa. Muhajiri qal, amesema Khabbab, hajarna, tulihajiri sisi. Manake ni miongoni mwa watu wa Makka huyo, muhajirina yeye, Waislamu wa mwanzo kabisa. Hajarna maa rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi sabilillah, tulihajiri sisi pamoja na mjumbe wa Mwenyezi Mungu katika kutekeleza njia ya Mwenyezi Mungu. Nabtaghi wajha Allahi, tunahajiri kwa jambo moja tu, tunataraji kupata radhi za Mwenyezi Mungu. Sahihi. Naam. Anasimulia bwana Khabbab ibn al-Arasi, anasema hajarna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi sabilillah, tulihajiri sisi pamoja na mjumbe wa Mwenyezi Mungu katika njia ya Mwenyezi Mungu. Na bitaghi wajha Allah, tunataraji kupata radha Mwenyezi Mungu. Fawajaba ajruna ala Allah, basi yakawajibika malipo yetu juu ya Mwenyezi Mungu, yakapatikana. Faminna, basi miongoni mwetu, man madha, wako waliopita kuondoka duniani, lam yaakul min ajlihi shay'an, hajawahi kula mtu katika ujira wake chochote kile. Faminna man madha, miongoni mwetu wako waliokwenda zao hawajawahi kuona chochote katika malipo yake. Minhum, miongoni mwa hao waliopita hawakuonja chochote cha Kiislamu, Mus'ab ibn Umair, ni bwana Mus'ab ibn Umair hakuonja kitu. Kutila yaumu Uhudi, aliuawa siku ya vita vya Uhudi. Falam yujad lahu shay'un, kwa hali ya masikitiko kabisa hakupatikana chochote chake alipouawa Mus'ab bin Umair. Limekuja swala hapa, anasema mtu mwenye janaba anaweza kumkosha maiti au mtu mwenye haidhi naye anaweza kukosha maiti? Jawabu, naam, anaweza kukosha maiti, janaba lake halimkosa kabisa maiti, lakini si aula, si katika jambo zuri. Kama ambavyo mwenye janaba anaweza akala na mtu mwingine, kama ambavyo mwenye janaba anaweza kutoka nje akaenda sokoni, anaweza kufanya mambo yote mzima, bali hata kupita msikiti madam hakaya kwa msikiti anaweza, lakini si jambo la aula. Bora zaidi ni yeye awe dhahiri mwenyewe kwanza, lakini janaba lake halihusu chochote kwa maiti yule. Anaweza kumkosha, na mwanamke mwenye hedhi vile vile naye anaweza kumkosha maiti vile vile, lakini si aula. Kama yupo aliyokuwa dhahiri ni bora zaidi. Sahihi. Na bila shaka hiyo milango itakuja mbele baada ya shosoni huko, taelezwa baadaye. Anasema katika waliokuwa hawakuonja lolote katika matunda ya Uislamu ni huyo bwana Mus'ab bin Umair. Inshallah katika darsa ifuatayo tutakuja kumgusia kidogo Mus'ab bin Umair, kwani ni nani katika Uislamu, yeye anajulikana vipi, inshallah tutakuja kugusia kidogo siku ikifika ya hukumu jinai. Yeye Musa bin Umair, tuzungumze machache kidogo kuhusu Musa bin Umair. Ni kijana ambaye ana kumbukumbu maalum zinafaa kuendelea kukumbukwa na Waislamu kila wakati. Ana mfano kwamba ni masomo maalum watu wanaweza kusoma maisha yao wawe vipi kwa kumzaa Musa bin Umair. Anakotoka alikuwa ni mtu bepari, milionea. Lakini baada ya kuingia katika Uislamu imekuwa ule Uislamu kama kwamba ni sababu ya kufukarika yeye. Na kijana alikuwa mdogo kabisa, kafa ujanani. Ameuawa kwenye vita vya Uhud akiwa kijana shababi. Na anakotoka kule Maka alikuwa ni kijana mrembo, maridadi na ana nafasi nzuri sana kwao. Lakini alipoingia kwenye Uislamu pesa zake zote zikaangamia katika kusaidia fi sabilillahi na maskini za Mungu. Yeye mwenyewe katika kugawa Uhud pale hana kitu chake. Anasema Khabbab, kutila yawm Uhud, aliuawa muslimi Mus'ab bin Umair katika vita vya Uhud. Na Mus'ab bin Umair alimshabihi sana mtume kwa kimo, rangi ya mwili, namna ya mwenendo, sura kachukua chukua kidogo, mpaka walipompiga makafiri. Na kwa kuwa alikuwa nayo yeye bendera wakati huo, ikatoka tangazo kwa Muhammad shawawa, kumbe wempiga Mus'ab bin Umair. Mus'ab alimshabihi sana mtume, na wakati huo anauawa, ile bendera ya kupiganisha vita alikuwa nayo yeye. Walipompiga wengi walidhani kwamba wempiga Muhammad, na kwa hakika yeye mwenyewe Muhammad wakati huo alikuwa taabani naye vile vile. Kisha pigwa, ameanguka shimoni. Pambezoni mwa shimo wako vijana kama 10-12 mpaka 8 hivi. Kuanzia 8 mpaka 12 wanahami mtume asifikwe akamalizwa kabisa. Palikuwa na kitali kikubwa sana wakati huo. Hiyo defense uweze kupiga mfano wake. Mpaka wale makafiri hawakuthubutu kupaingia pale. Kwa njia ya mkato walikuwa watumia long range, wanapopoa silaha kwa mbali sasa, warusha mawe. Lakini pale karibu ya mtume palikuwa hapaingiliki. Miongoni mwa wale walikuwa kimhami mtume, wana dharba za panga katika miili yao katika tabiini. Kila pale akapigwa mtu, ana upanga mtu usoni, pua imekwenda, shavu limekwenda, mgongoni akusemeki. Lakini naam, walikuwa wao kutoka roho pale ni aula kuliko mtume mwingine. Kwa hivyo Musa bin Umairi anasema Khababu hakuonja kitu bwana, kaondoka duniani hakuona matunda ya Kiislamu bado. Falam yujad lahu shay'un, hapakupatikana kwake yeye chochote. Wa fi riwayatin lam yatruk, katika riwaya nyingine imekuja hakuacha kitu, illa namira, isipokuwa huo moja zito. Fakuna, basi guo lile aliofia mwenyewe. Na kwa kuwa maiti azikwe kwa sanda yake mwenyewe au kwa gharama zake mwenyewe, ili kusisitiza kutia mkazo kwamba hivyo ndivyo inavyokuwa. Fakuna idha wadaanaha ala raasihi, guo lile ambalo analo Mus'ab bin Umair, maiti yake tukifunika kwa kuanzia kichwani kwake, kharajat rijlahu, miguu huku nyum itatokeza, alimfiki kumfunika lote. Wa idha wadaanaha ala rijlaihi, na tukianza kuliwekea miguuni guu lile, basi kharaja raasuhu, kichwa kitatoka nje. Faqala Rasulullah, kwa kuwa maiti aziko kwa sanda yake mwenyewe, maana pale mtume angesema tu jamani, chaneni chaneni huko, hebu mtu tutame akiba akiba huko tumsilimu. Hapana, nguo ile ile yake mtu ndio atakayekafiniwa, ni katika mali yake. Kwa hiyo mtume akasema wa'uha mimma yali ra'si, iwekeni hiyo nguo yake katika sehemu ya mwili wake inofuatia kichwa, yani baada ya kichwa itakuwa ni uso au shingo, anzeni shingoni. Wa fi riwayatin, katika riwaya nyingine imekuja hivi, ghattu biha ra'sahu, angeni kumfunika kichwa bora zaidi. Waja'alu ala rijlaihi, na huku miguuni, arabu iko nje ipokeza, mtajaalia al-idkhir, majani. Idkhil inasoma bikasri alhamza wa kasrati hamza wal kha'i na khay bila bila kasra idkhil hi hashishun ma'rufun tayyibur raiha. Ni majani maarufu kule Maka na Madina siku hizo ambayo yana harufu nzuri. Majani haya mtume kaombwa na masahaba, maana mji wa Maka katika haram, eneo la haram, hauwawi yoyote pale kuwindwa mnyama, na vile vile haung'olewi mti wake katika eneo hilo. Na kwa bahati nzuri katika eneo hilo haya majani ya idkhil yako mengi sana pale. Walimuomba mtume illa idkhil ya Rasulullah, isipokuwa majani haya tunakuomba utupe nafasi ya kuyang'oa haya. Kwani sisi tunajaalia kuwa ni dawa katika baadhi ya dawa zetu, na ni kweli yana sifa ya kuwa dawa vile vile. Harufu yake ni nzuri kwa sisi Unguja, yamefanana, si sawa sawa, yamefanana sana na majani ya kivumbasi, lakini sio kivumbasi. Kwa hivyo nasema tukamwomba mtume ajalie, mtume akakubali kwamba idkhil ndio mpengoa. Kwa hivyo mtume akasema huku miguuni huku mtajalia majani ya idkhil. Wa minna, kisha kaendelea bwana Khabbab bin Arabi kusema, na miongoni mwetu sisi Waislamu, man aina'at lahu thamaratuhu, wako watu yamewawidhia matunda yake Uislamu, wamepata kwa kweli. Fa huwa yahdubuha, basi utamkuta mtu yahdubuha ai yajitamiha, anayavuna matunda yake anayachuma. Kisha sahau kabisa masahaba walikuwa na hali gani, na miongoni mwao hawakuwahi kuonja chochote cha ladha ya Kiislamu. Kisha sahau yeye kaka kitakopahana, maisha kwenda vizuri kabisa. Na basi huenda mtu akasahau mpaka suna ya mtume ni nini, anakwenda kwenye kurafati na mkaidi miongoni